6:40 nad ranem, 15 maja mamy znów świat cały odtąd. Wiesz, w mojej rodzinie to był czas dany emocją. Płacz pielu swąd głos, to pierwsze urodziny. Brat, zamiast duplo w kołysce miałem winyl. Nie pamiętam tej chwili, widziałem ją na zdjęciach. Teraz sam nie dowierzam, że już most miałem w rękach. Mając co kilka dni, zero pojęcia o bitach. Wyrosłem na jazzie, a nie porcji jak bebika. Nie zastąpisz mi dzisiaj tej muzyki, tak myślę. Miałem 2 lata, już znałem tyki w Unii, przeskończyłem, przedostałem skrzypce. I tyle z dzieciństwa, gdy zabili popiełuszkę, ja ćwiczyłem na skrzypcach. Matki modlitwa, miałej 5 lat to koło. Gdy w naszym domu ojciec dostał pierdol od ZOMO. Tak krew to wiadomość, jaka świeci ironia. Rok później takie wpierdol ja dostałem od ojca. To wychowania forma, nie raczej promile. Choć ważne, że skuteczne, dumny jestem jak żyję. Ludzi niezapomnianych, za te wszystkie potłuczone szyby naszymi pięściami. 7 lat z gówniarzami, a bywa los okrutny. 7 pięter, tyle dzieli ten blok od trumny. Widziałem te sekundy, martwą głowę pod kratką. Do dziś, jeśli mogę, nie wychodzę na balkon. Ja się boję, bo znam to uderzenie w glebę. Co rok skacze ktoś, kto nie jest siebie pewien. Stuknęło lat 9 i mnie też to dopadło. Gdy pijany stary nadmuch chciał poderznąć mi gardło. Nie wiedziałem, że to alko plus psychotropy. I tak naprawdę ojciec miał serdecznie, życia dosyć miałem. 12 lat zapisałem się na kosza, już na drugim treningu to wynieśli mnie na nosza, chociaż rap mnie pokocha. Przeszło 2 lata temu w swoich pierwszych Jordanach. Chciałem latać ku niebu, ten baka nic nie mów. Rodzice po rozwodzie, już inaczej wyglądały te ulice na co dzień. Łódź moim domem, kocham ją jak rodzinę. To ten świat mnie wychował, dumny jestem jak żyję.